الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد باب قتل أبي جهل دا باب دا بيان دا قتل دا أبو جهل دي جده دا بدر فرد باندي سنگ مردار شو او سنگ پناکار مرگ باندي وجل شو وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا قيس قيس بن ابي حازم مراد لي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه اتى ابا جهل جديد بدر فرض باندي ابو جهل لراغلو او ابن اسحاق رحمت الله علیه په دې زیادت سره دا ذکر کړی چې د بدر په وجل شو کې او زخمیانو کې ګرځیدو قتل فعرفه فوضع رجله على عنقه ابن مسعود رضی الله عنه دا د الله دشمنو په جنو ځکه د مکه مکرمه کې مسلمانانو لا خصوصا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه له ډېر تکلیفونو او ضررونو ورکړي نو هغه چې په جنو نه پوینو کې لید پیت ته لامر شوه نه نه نو اور له پدې سټ باندې خپکی خدا اور له وی اخزاک الله یا عدو الله الله دې تا زلیل او رسوا کې دا الله دشمنه انه اتا ابا جهل عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د بدر فرض ابو جهل لراغله او وبه رمق يوم بدر او پد باندې لا د جوان هغه اثرات باقی د رمق معنا د بقیه الحیات او په دوان دی لا د جوان اثرات باقی د بدر فرض باندې فقال ابو جهل وابو جهل ورلوی هل اعمد من رجل قتلتموه دا اعمد د افعل التبذيل في غله معنا د اعجب حافظ رحمت الله علیه فتح الباری کی وای نو مقصد دا دی عجیب خبر را چې زما په شان سره تاسو وجلو هل اعمد من رجل قتلتم عجیب خبر را چې زما په شان سره تاسو وجلو وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي ان انس حدثهم قال النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن سليمان عن انس رضي الله عنه انه قال انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایلی دام اغه مرسل د انس رضي الله عنه چې خپل د دې مقیل حاضر نو د نور صحابه کرامو نه اوریدلی نو مراسیل د صحابه کرامو د جمهور اهل علم په نيز باندې چې دا راجح قول له حجت ته وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویلی ومن ينظر ما صنع ابو جهل سوک بووری چه ابو جهل سوک لو سشو فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء نتلو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ندی منتیو چی یکینا والیو دلرا اغدو زامنو دو عفراء معاذ و معوز دا غی نمونو اغی دی والیو او سفن کرد دشمنانو چی جوڑی دل دا بدر پر از باننی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سره دا ماشومان ولاړو او دا غنه تفوسو کو چې تر هغه ابو جهل کم نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لبه بدر دی تکلیف به ور رسول نو دې کې غصفونه برابرول عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ ور اشاره او چې دغه دی نو دا ما په خله کې دا خبره لا پاتې او چې دې په باز غنته حمله او کډواړه ورغل او په تور باندې ووالو او بیا په خپل منځ کې جنگ او روي غوډول یو وش ما وجلې بل وی ما وجلې دی له امر نو خرو غوډې د پزما ک باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغل نبی صلی الله علیه وسلم ورلوي چې تاسو غلا توري صفاکړی نه ني دی ورلای چې نه توره مونږه صفاکړی په اړه باندې د ویني اثرات لهو ورلوي تاسو دواړو وجلې دی په اجر کې دواړو شریکی ای دواړو په تور باندې د ویني اثراتو فوجده نو من دی ولرا قد ضربه ابن عفراء چواله ودلا اغدو زامنو د عفرا معاذ او معوذ دا غین منو نو ابن مسعود رضی الله عنه له چې د وجل نسبت کیږي غو په دې اعتبار کیږي چې د زخمی مونتو صافه کې لا غړې د چا ور لپسینه کې ناس تو سره تی نه وسکو او دې دوه له چې نسبت کیږي صحابه کرام رضی الله عنهما له دې ته ابتلا کړ او په تور والو را غرزول او حتا بردا تر دې چې د یخښو او په روایت د مسلم کراغلی دی حتا برکا بروک په معنا د دې سر را دي چې رو غرزيږي تر دې چې دې را غرزېدل او صافه کې لا غړې ده مرشم نه قال انت ابو جهل عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ته تقوس کړه ورلوي چې ته ابو جهل او په بعض نسخو کې راغلی چې انت ابا جهل ته ابو جهل ابا جهل سر راغلی دا د هغه اهل علم او نحات په لغت باندې چې غیر اسماء ستوله په هر حالت کې الف ثابت ایو فالف ترزی اغا اعراب ذکر کئی لکن شاعر اقول امنی چه ان اباها و ابا اباها قد بلغا فی المجد غایتاها نو کما نسخه کی چه انت ابا جهل راغل اغا پدغا لغت بانده بنانه چه بعض عرب او بعض قبائل اسماء ستول فهر حالت کی الف ثابت ای قال فأخذ بلحیته نوی ده گیری نیدانی ولو ده ابو جهل قال وهل فوق رجل قتلتموه ابو جهل ورلوي ايا دا سغت خبر را چې بلی تاسو یو سړی قتل کو وهل فوق رجل قتلتموه دا ولې سغت خبر را چې تاسو یو سړی وجلو او رجل قتله قومه يا دا سړی چې وجلو غل قوم دا دي کې سغتواله او چتواله نشته چې د قوم یو کس او خپل کورنۍ خلق را پاسې د لوی وجلو قال احمد بن يونس احمد بن يونس في الحديث وي انت ابو جهل ايات ابو جهل هو اوسر ذکر کړه دي او تاسو اوذر په بعض نسخو کې ابا جهل راغله دا هغه چا په نیم باندې چې هغه اسماء ستوله الف په هر حالت کې ثابت هي وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سليمان التيمي عن انس رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ده بدر فرض نبي الاسلام ویلو من ينظر ما فعل ابو جهل سوق ده چوب غوري چې ابو جهل سوق لسهو ذکر الله دې دین نبی کریم صلى الله عليه وسلم لوی دشمنو ذکر تاسو ده خصوصا کولو فان طلق ابن مسعود لا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء نمون دیو دلرا چواله دل د عفراء دو زامن د عفراء د مور نمو او دای دو زامن معاذ او معوض حتا بردا تردیش دی یخشو معنا دا دی را غرزیدله او صاحب کلا غریدا خو غرزیدله نشو فاخذ بلحیته نو دبرنین ولو قال انت ابو جهل ولو ت ابو جهل قال وهل فوق رجل قتله قومه اغور لوی عیادا سغت خبر را چی گنیتا فی او سڑی قتل کو او قال قتلتوه چی اغلا قوم قتل کو یا تاسو قتل کو قال حدثني ابن المثنى قال اخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان قال اخبرنا انس بن مالك نحوه وی انس رضی اللہ عنہ مال دی پشان حدیث بیان کرے دا نحوه و مثله محدثین دیر ذکر کئی نحوه محدثین فاغ ذکر کئی چی او دو حدیثا فمعنا کی خو متحد راغلی وی خو پا الفاظو کی داغی تغایر وی او مثله چې ذکر کی نو دا د هغه دوه حدیثونو مبارک وي چې لفظن او معنن فارغ کې اتحاد وي او کنا په لفظ کې تغایر راغلی د معنا په اعتبار سره یو حدیث یو شان کې د نبی او نحوه د دې په شان وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال كتبت عن يوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراهيم عن ابيه عن جده في بدر عن جده رضي الله عنه في بدر يعني حديث ابن عفراء دغه مخکی حدیث په شان تیرام ذکر کړي او امام بخاری دا په مختلف اسانید باندې ذکر کړي او مخکی تاسو لویل شیو چې دا مختلف اسانید په منزلې د مختلفو متونو سره وي د دې وجنه اهل علم دا دومره ډېر تعداد د احادیث شماري قال حد وبه قال حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أنا أول من يجلو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة علي رضي الله عنه كذا أول داغ كان يم چې په زنګونونو بناس وي د رحمان بادشاہ مخلال الخصومت یوم القیامه د فار د جنگ کولو فرض د قیامت. وقال قیس بن عباد قیس بن عباد وی وفیهم انزلت لدی بدر د صحابه کرام مبارک نازل شوه ده هاغان خصمان اختصموا فی ربهم دا دو جګړ مارنی چې جګړې وکړي فی اختصموا چې دې جګړې کوي فی ربهم فبارد رب دنوی کے دا اللہ دے دین یا دا اللہ دے ذات و دا صفات و بمنس کے جنگ دے. قالهم الذین تبارزو یوم بدرین و اداغ خلق دی چه مقابلی دا پار راوتلی و پرز دا بدر باننی. علی رضی اللہ عنہ وی پرز دا قیامت با دا اللہ روان دی زد خود و نمخ کی دا جنگ دا پارکی دم زکا دا کفار و دا مسلمانان و پمنس کی رنبنی جہاد و معرکا چوا اغد بدر معرکا وا نو پاغی کی د ټولو د مخ کې د مبارزي لپاره وروتي وعلي رضی الله عنه او ذکر به شروع تو حمزه رضی الله عنه او عبیده بن الحارث او د کافرو د طرف نه شیبه عتبه او ولید. نو د مجاهدینو په منځ کې چې کوم فیصله کیږي نو د ټولو د مخ کې فیصله او جنگ لپاره وي ممکن او یو طرف له کفار نه شي او بل طرف له موږ صحابه کرام نه شي. هغه بداوي چې موږ اسی وجدي او موږ ورلوي چې الله تعالی لپاره مو وجدي د استاد دین دشمنانو. نو پدې اعتبار سره امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په دې باب کې ذکر کو چې د بدر متعلق ده او مبارزه د صحابه کرام روتی وو. قالهم الذين تبارزوا يوم بدر دا کسانو هغه صحابه چې مقابله د پار راوتلي فرض د بدر حمزه و علی و عبیده حمزه علی و عبیده رضی الله عنهم او ابو عبیده ابن الحارث عبیده یا ابو عبیده ابن الحارث وشيبة بن ربيعة ده كافر ده طرفنا شيبة بن ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة. قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن ابي هاشم عن ابي مجلد عن قيس بن عباد عن ابي ذر رضي الله عنه قال نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم نازل شبد الآيات شداد وجقر ماردي اختصموا في ربهم چه دای جنگ او جګړه د فبار د رب دنیه یو د الله د طرف نه جنگیږي او بل د الله په مقابله کې جنگیږي. فی سته من قریش فاش فوق کسانو کې د قریشونه چې درې د مسلمانانو د طرف نه درې د غیر د طرف نه علی و حمزه و عبیده بن الحارث و شیبه بن ربیعه و عتبه بن ربیعه و الولید بن عتبه. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني ضبيعة. وإذا يوسف بن يعقوب شو كان ينزل في بني ضبيعة ديب أسيدو فبنو ضبيعة قبيليك وهو مولى لبني سدوس أو ديب بنو سدوس قبيلي دفارة داو مولاو أذات شو غلاميو نددي وجه ندل كلا سدوسي ويلشي أو كلا ولا ضبعي ويلشي زبوعی ولا پدی اعتبار وای چې د بنو زبیع په قبیله کې محله کې پاتې کیدو او چون کې د مولا او آزاد شوی غلام د بنی سدوس نو کله ورل سدوسی پدی اعتبار باندې وای. قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي مجلد لا ابو مجلد من لاحق ابن حميد السدوسي عن قيس بن عباد لا قيس بن عباد ثقه وخزام له قال قال علي علي رضي الله عنه اني فينا نزلت هذه الايه ذا ايات مبارك نازل له هذان خصمان اختصموا في ربهم. وبه حدثني يحيى بن جعفر قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابي هاشم عن ابي مجلد عن قيس بن عباد سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقسم وما ابو ذر رضي الله عنه اريدني قسم خوړو لنزل هؤلاء الايات خامخا نازل شمینی فبعض نسخو کرا غلی لنزلت خامخا نازل شمی دا آیاتون فی ها اولائی الرحت الستتی دا دیش پگو کسانو بارکی رحت اغا جماعت لوی چی ددلو نتر لسو پوری دا دی اطلاق فکیگی نو دا دی جماعت دا شپگو کسانو دا جماعت بارکی دا آیاتون نازل شمی یوم بدر دا بدر فرزبان دی نحوهو او بیاید دا مخی حدیث پشان ذکر کرده چې دا غشپک کسان کومو دا غي نمونه غستيني چې درې صحابه کرام او درې پکې کفارو او باقي کوم دا چې علي رضی الله عنه خپل دشمن وجلو حمزه رضی الله عنه او عبیده رضی الله عنه جو دا او کافر په یو بل باندې گزارو کنه دواړه زخمیان خپل بیا حمزه او علي رضی الله عنه ما په کافر ورغل اغي وجلو او دا خپل مرګره را منتقل کو چې رښتو یا شهادت ورله ملاو ده. وبه حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلد عن قيس سيف بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم قسما ما أبو ذر رضي الله عنه نريد لك قسم يقولوا إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر نازل شوهد إلى وكسان باركي في مقابلي لروتيود بدر فرز حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وبه حدثني أحمد بن سعين أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق سأل رجل البراء البراء بن عازب رضي الله عنه يوكس فوسكر وأنا أسمع وما أوريد لدى أبو إسحاق سبيعي وي أشهد علي بدرا كآية علي رضي الله عنه ده بدر جهاد لحاضر قال بارز وظاهر حقا أول لوي تلاد دي تفوس كي حاضر شوه وكنا بارز مقابلي لمروته وظاهر حقا أو غالب شوه فحق بان نخبل دشمن موجله يا وظاهر حقا معنى ده اصغري ده فاسي بل اصغرا شولي وا فحق باني ظاهر ده دو معنی دي ظاهر غالب شوه حقا فهذا بان خل دشمن وجلو يا ظاهر معنا داد چې د زغري د پاسه بل زغرا چولوا و به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجحون عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جده عبد الرحمن قال كاتبت اميه بن خلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كاتبت أمية بن خلف ما معاهدة روا وادم روا الأمية بن خلف سرا فلما كان يوم بدر هركل جد بدر رزوا فذكر قتله وقتل ابنه نذكر كداغ قتل أو داغ دزوي قتل ذكر كل شده موجلشو أمية بن خلف أو دزوي موجلشو فقال بلال بلال رضي الله عنه وينيو لا نجوت ان نجا اميه زخوار سخوشالي محسوس نکم کو اميه بچو لا نجوت ان نجا اميه ظاهري معنا خدا دا زما نجات نمومم کده نجات موندو لا نجوت مقصد دا لا نجوت زخوار سخوشالي محسوس نکم ان نجا اميه کو اميه بچو دغه واقعا دا سراغلی دا چې کله اميه ابن خلف د بدر پر د روته او پته ورلولې د چې کافران اوس کوالو ټکولو دی او ماته خوري نو عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره یو معاهده وکاو او اغلی ځان قیدی حساب کو چې بستا قیدی شو د دې لپاره چې اوس بچم څوک میونه وجني نو هغه ځان سره روان کړ او د دې جوسی او د جسد په اعتبار سره ډېر پالوان او غټ سره دی بلال رضی الله عنه چې لری نه دی او کتو چې اخو امیه ابن خلف دی واغه سره دی چې ټول مری په مکه مکرمه کې مال تکلیفونه او سزاګانې راکړي دي بلال رضی اللہ عنہ ور پسرامن لکرا خوش شودا آواز وکو لا نجوت ان نجا امیہ ذکو بنن رسو خوشالی مخصوص نکم کدے زمانہ بچ شو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دے زان سر پسلوار روان کلو منڈے والے خو غٹو منڈے والے شونا رو غرزی دو انصار لن بلال رضی اللہ عنہ وازو کچی زان رو رسو ایداد دا اللہ دشمن دے او لا نجوت ان نجا امیہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ قتل چی بلال رضی اللہ عنہ پراغی و نور انصار پراغل ده خرا غرزیدل او را فاسیدې شونه نو هغه پیزان ورټیټ کو چې بچی کې د دین چې گزارو نو خپل کوم راغټو چې دا خونه بیا هم ښکارېدل بلال رضی الله عنه د لاندې نه ټول وردم نه کاو پورې تی نوېسته نو په دې طریقه باندې دا الله دشمن قتل کو نو بلال رضی الله دا ځکه وایي چې کاتبت امیه بن خلف عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه وایي چې ما معاهده کړې و د امیه بن خلف سره فلما كان يوم بدر هرکل چې د بدر رشوه فذكر قتله وقتل ابنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تدد قتل واقعا ذكر كده ودزوية غاية نو بلال رضي الله عنه ويزخوا بعد سخوش علي محسوس نكم كده نجات منه وبه قال حدثنا عبدان بن عثمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في نبي كريم صلى الله عليه وسلم لسه والنجم سوره نجم لسه فسجد بها نسجده کلی وپدی کی چکل ده سجده آیات لرا رسید لیو وسجد من معه او سجده ورک سر کلی وآغا چرا چده ده سرو تدی وجب انشاء الله فأبواب السجود کی راشی غیر ان شیخا اخذ کفا من ترام علاوه د دینه چې یو شیخ چې امیه ابن خلف هغه راغسته و یو موټه خاورا من اخذ كفا من تراب راغسته و یو موټه د خاور نه فرفعه الى جبهته نراکور تکړی و خپل تندیل و خاور ورسره ولګولا او وی فقال يكفيني و ما له بس دغه کافدي يكفيني هذا دغه سید بس مال کافدي صرف زمکه نه لګو. قال عبد الله فلقد رايته بعد قتل كافرا. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی و ما کتل او دلرا د دین رښتو د بدر فرض باندې چې دی په حالت د کفر کې وجل شوی او تکبر کړه او سجده ونکا نو الله رب العالمین د ایمان توفیق ورنکو د دین رښتو بیا حالت کفر کې مردار شو. نو مصنف رحمت الله علی امام بخاری په دې باب کې دا حدیث دی په اړه راړو چې سورې نجم کې سجده نه وکړي نو داغي تکبر د وجنه الله رب العالمین بیا دی د بدر فرض باندې قتل کو د بلال رضی الله عنه بلا. قال اخبرني ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن معمر عن هشام فبعض نسوك راغلي كي اخبرنا هشام عن عروه قال كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف. الزبير رضي الله عنه فجسم كي دتوري دري جور نشاناته احداهن في عاتقه كيو فدي جور نشاناته كي داغك اوغكيو. قال دع عروه بن زبير وي ان كنت لادخل اصابعي فيها دائم مخففه من المثقلن يقينا ومز اخامها وردن نقول بما داخل غتي فاغي كي د تورو اغه اثرات دا په املا او شاکې دومره جوړ شوی چې ما به پکې داخلي غتي وردن نقول یا به وردن نکړي کون جان وکي. قال ضرب ثنتين يوم بدر. دا عروه وي چې دو زخمونه ورله د بدر فرض باندې لګېدلي و واحده يوم اليرموك او دا یو زخم ورله په جنگ يرموك کې د يرموك فرض باندې لګېدلې و. دا يرموك د شام سره د شام په خوا کې د فلسطین سره نږدې یو دی او دا معركه او جهاد چې شوه نو د اسلام په تاریخ کې په عظیم شان جنگونو کې و. د مسلمانانو او د رومیانو په منځ کې د هرقل دا قوم په منځ کې د عمر رضی الله عنه په خلافت کې په دیارلسمه یا پنځلسمه هجری کې یو عظیم شان جنگ شوه نه. د مسلمانانو امیر ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه او د رومیانو امیر د هرقل د طرف نه دغه نوم بامان الارمنی او ډیر لوی لخر او فریق د کفار او تر 2 لک پورې د غی تعداد او مسلمانان د 30,000 نه تر 35,000 پورې اهل سیر ذکر کړي دي. او د مسلمانانو په دې کې 3,000 شهیدان شوي دي او د رومیانو د وجل شو د مردار شو تعداد اهل علم 1,05,000 پورې ذکر کړي او سلویخ زره د غی نه فقید کې روستلی شوي وو. او د صحابه کرامو دا دمره مبارک جماعتو چې سل بدریان صحابه کرام په دې کې شراکت وکړ او بدریان هغه صحابه کرام چې الله رب العالمین ورلا وې ظهور کړو د خپل شان مطابق ورلې ویلي چې اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم چې سم خو خلو زغه کوي د بدر د جهاد د وجنه ما تاسو له هر څه معاف کړی دي. خالد بن الولید رضی الله عنهم په دې جهاد کې او د مسلمانانو د جهاد او د جنگ لپاره عجیب تدابیر کړی. اسلامي لختر شپږ حصو له تقسیم کړو یو حصہ په یو طرف کابل په بل طرف باندې چې دشمن اریان کړو او دنیا د دا غو تدبیر کتلی و. عکرمه ابن ابي جهل رضی الله عنه چې پلار سمره لوی دشمنی کړی زوی صحابي دی هغه په دې کې ناشنا د شجاعت مظاهره کړی او اعلان یو چې څوک نن الله رب العالمین سره دا وعده کوي چې دې خپل ځان د الله د دین لپاره وسپاري نو سلور سو صحابه کرام مور سره تیار شول او ډېر په شجاعت او بهادرۍ سره جنگ کړي. نو عکرمه رضی الله عنه سره سلور سو صحابه کرام شهید شوه دي. نو دا د اسلام په تاریخ کې په عظیم شان جنگونو کې یوم الیرموک. قال عروه عروة رحمة الله عليه طيب مخيني سند باندي وي وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير وي مال عبد الملك بن مروان ويليو قلشي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه شهيد شو حجاج فمكا مكرمكي دا عبد الملك بن مروان في حكومت كده شهيد كلاو او دا عبد الله بن زبير رضي الله عنه سره چې ساز و سامان و غیتی غسته و اغیب عبد الملك لو لیگلو نفاق ساز و سامان که دا غاغ تورم و او عروه بن زبير بی عبد الملك لشام للارو نو ویمال عبد الملك بن مروان آل تبیدو چی یا عروه اے عروه هل تعرف سیخ الزبير آیات دا زبير رضي الله عنه تور پیجنی قلتن عما ورلیش آو پیجنم قال فما فیهی ما له وجه فريق سنخا وعلامنا قلت نوي ما ور لويل فيه فلة فلها يوم بدر فريق يو نشانه وا چدغه نشانه فريق راغلي د بدر فرض باندې يا فلها يوم بدر چدا نشانه پکې جوړ کړي شوې ده د بدر فرض باندې دومره پر الله دشمنان او کافر والي مردار کړي وو چې د دې فاغتیره طرف کې فلول دی لوي چې فاغتیره طرف کې خرخونه راشي او هغه تیرواله ختم شي قال صدقتان وي مالي وي چې شاده وي بهن فلول من قراع الكتائم دا د عربو مشهور شاعرو داغه د شعرونو یو مصره ده نابغه زبیانی اول مسرد دي شعرون ادا چ لا عيب فيهم غير ان سيوفهم لا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائم ويفدي خلق كصعيب نشتا فديك سبحان نشتا علاوه دينه چ ديدا توري بهن فلول فديك ما طوال دي خرقني من قراع الكتائم دوجی دوهلو د لخکرونو نا چې جنگ کې پیډری لخکری قتل کړی دي نو په اسوره کې خرپونه راغلي دي په سوال راغلي دي لویل شي مدح فی معرض الذنب ځکه په دې تور کې چې په سوال راځي او د دې غتیرواله ختم شوی نو دا خو یو قسمه نقص حسی دی او کله چې دا دلیل د پدی باندې چې د دې تور صاحب خپل مټ پرې باندې ازماو کړې خپل لاسې ازماو کړلې او خلک په وجود دي مدار راغله لپاره یو مدحله نوې دې تعریف کو عبد الملك ابن مروان چې بهن فلول من قراع الكتائم فدې تورو کې په سوال دې خرپونه پکې راغلي دي تیر طرف ختم شوه د وجد وهلو د هغه لخترنا ثم رده على عروه بیا واپس کړه تورا د ذوی عروه رحمه الله لا قال هشام هشام فأقمناه بيننا 3000 دا مون په خپل منځ کې قیمت کا پدري زر درهم باندې کله چې مون مال تقسیمولو هشام ابن عروه فلار له مودا په میراث کې پاتې و خپل فلارنا دا عبد الله ابن زبير نه پاتې و چاله عروه دا او عروه نه بیا پاتې شو خپل بچول نو هشام وای چې مون د دې ټول قیمت ولګولو پدري زر درهم باندې چمال تقسیمونو د دریو درو درهم په ځای مودا کې په باقي منور مال کې خونو واخره بعضنا اغست و دي تور لرا بعض زمونګه بعض وارثانو دار اغست و چې دا غنوم عثمان ابن عروه چې د هشام ورو دا په لیسه کې رسیدلې و ولودت اني كنت اخذته زتمنى لرب خامخ هذا خبر قوم چې دا مال ملو شوی و دا تور ما اغسته و وبه قال حدثنا فروة عن علي فبعض الصوت راغلي حدثنا علي عن هشام عن أبيه كان سيخ الزبير محلا بفضة وإذ زبير رضي الله عنه أغتورا مزين كرشي وفشان ديبان لي داغي چكم لاستي ويا داغي تيكي ونفاغي بان دي چان دي چراو شوي وا قال هشام وكان سيخ عروة محلا بفضة أو عروة رحمه الله أغتورا شوا نو ایدام مزین کړی شی وو پسپینو زرو باندې مصنف رحمت الله علیه دا حدیث پرې باب کې د دې وجه نه راړو چې دی کې د زبیر رضی الله عنه د تورې غ ذکر راغله او زبیر رضی الله عنه د توره په جنگ بدر کې ډېر استعمال کړی و تر دې پوري چې دی وصف به بیانې نو چې بهن فلول من قراع الكتائب دمر د الله دشمنان کې والو چې تیرواله پس شوه او پدې تیروالي کې خرقونه راغلي وو. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك وي صحابه کرام زبير رضي الله عنه لويلو يوم اليرموك باندې دغه جهاد کې کېدو الا تشد فنشد معك آیا ته حمله نکې په دشمن باندې چې موږ متاثر یو ځای حمله وکړو په دشمن چې ته ورشي موږ باندې سره لاړ شو. فقال زبير رضي الله عنه ورلويلو اني ان شددت كذبتم يا فبعض نسخو كراغلي كذبتم او لا خبر داده چې دادي په تخفيف سره شي كذبتم اني ان شددت يقينا زه په چرته ما په دی باندې حمله وکړو په دشمن كذبتم نتاسو بیا ما سره لاړ نشي د كذبتم معنا د اخلفتم تاسو به ما نه رستو پاتې شي تاسو به ما سره مرګرتیا ونه کوي. فقالوا ندی ورلویلی لا نفعلو نمون دا سکار نکو چی تب حمله که و تانا ممون رستو پاتی کی گو مرگرتیا با دی نکو. فحمل علیهم نو حمله کلی و پدویبان نی حتی شق صفوفهم تردی چی سری کلی و صفون لاغی دشمن صفون یا وشلون. فجاوزهم وما معه احد نو پوری و تاو لاغی نفبل طرف ماندیو ایسو پر سرنو یک یوازی دشمن دا صفون نپوری را پوری و تاو. ثم رجع مقبلا بيارا واپس شو ورا مخا مخيدون كي فأخذوا بلجامه نو أغيد ده ده أس واغي ونمي واپس ترا روانو مخا مخراتلون ده أس أغواغي ورلونمي فضربوه ضربتين على عاتقه نو أهل يودل رد وغزارا على عاتقه فدي وجود دباني بينهما ضربة ضربها يوم بدين فمن ذديك يوداسي غزارا وزخمو چ هغه جوړ کړه شوی او د بدر فرض باندې او هو په من کې یو زخم هغه چې د بدر فرض جوړو او دا غي نه یو خو بل خو د گزارې نور والو. قال عروه عروه كنت ادخل اصابعي في تلك الضربات وما بورد ومز چې وردن نقول بم قلت خپل في تلك الضربات فدغه کندو نشانات کی چې د دیوالو د وجه نه جوړو العب لوبي وبقول وانا صغير او زما شوم د پلا فاغملا او شاکه بملوبي کولی نو د زخمونو د وجه نه چې کم کنجان جوړو دا ګوتې به وردن نه کولی دا به پکې دن نه کیدی. قال عروه وكان معه عبد الله بن الزبير يومئذ عروي چې زما د نیکه د زبير رضی الله عنه سره عبد الله بن زبير مو په دغه رضوان نه دان وسه وای چې زما پلار مو سره د نیکه سره می او هو ابن 10 سنین او دې په دغه وخت کې د لسو کالو فحمله علی فرس النصور کړه او دې په اسبان نه ووکل به رجلا او مقرر کړه او په د باندې یو کس چې دشمن ول تکلیف نه رسي په اسمان نه ځان سره بوتله. د دې روایت او د مخکینی روایت په من کې ظاهرا تعارض مرضی مخکې روایت کې دا ذکر شول چې دا په جسم کې د تورو درې اثرات ثلاث ضربات للسيف احداهن في عاتقه او بیا رستو دا ذکر شول چې دا غین د زخمونو ورله د بدر فرض لګیدلی او یو په یوم اليرموک باندې. او په دې روایت کې دا وایي چې هغه د دد اسواګ یولې وي نو په دې وګ باندې دوه گزارو والو چې په من زاغی کې یو گزار داسې مو چې د بدر فرض والي شوی نو مخکې روایت کې دا دی چې د بدر فرض باندې دوه گزارو او په دې روایت کې دا دی چې د بدر فرض باندې یو گزارو. نحافظ ابن حجر رحمة الله عليه خداوي دا مخ روايات كم ذكر شو نغا روايات دا معمر دا عن هشام شفاقي كي أهل علم وكلام ذكر كده او پا دي دا روايات كده دا روايات دا عبدالله من مبارك دا هشام ابن عروانا نوي دا روايات أولاد دا غينا اعتبار دي روايات لي شفاقي كي دا دي شفا دي وقا باني دو بزارة ووالو شفا دي منك اغزور دا بدر غرز يا حزخم ومو ونور اهل علم وای چې نه روایتونه دواړه په خپل ځای باندې صحیح دي جمع او تطبیق ممکن نه. هغه دې چې کوم گزارونه ذکر کیږي نو هغه د توري گزارونه دی او دې کې کېدې شي د توري نه علاوه او هغه دې چې کوم د بدر دوه گزارونه ذکر کړ نو هغه ځان نه ذکر کړ چې هغه پوهه کې یو بل طرف لو او دې کې چې کوم دغما او داغ ذکر کړي د بدر درځي نو هغه وای د دې اوغو په منځ کې نو په منځ کې سم منافات نشته خوشی پتی جواب بانی. هو به قال حدثني عبد الله بن محمد سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ابو طلحه رضی الله عنه وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کړو د بدر فرض باندې به 24 رجلا فسرير شکهانو باندې من سنادید قریش دا سرداران او مشران د قریشونه فقذفوا في طوي من اطواء بدر مغرضول شي وي دای په شاړ کوي کې دا کویانو د بدر نه طوي په اصل کې هغه کوي لوی چې داغي د ارخله په خشمي خاني ماني دی په لري له ارخله لېخي د دې لپاره چې راغینه خاور لاندې نور غورځيږي او دا کوي کې نینه او رسو بلفظ ذکر شي رکی رکی هغه ته کوي لوی چې غیر چاپیره داغینه خاني ماني وي د غشي په خکړې دي ظاهرا خو تعارض راځي چې یو ذکر رکی ذکر کوي او بل ذکر طبي ذکر کوي طبي معنا دا د طعامه استلاک فوخت وي او د رکی معنا دا د کچپ وي نو هدا علم وي چې دې په منځ کې تعارض نشته په ابتدا کې ریکو لګیر چاپی رکانی کې هود لشیو چې خاورت نه لاندې نه دي خو بیا دا کوئی شارشیو زاړونو د زنی زینو نه کانی لرشیو کچا ګرځیدنی وو لکه اوسم بازي کویان داسې چې په خوا خلکو په خټړي دي خو چې په دې وخت سره وګوري دا غي حیثیت د کچا کوي وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سریرش تو سردارانو مبارک حکم کړو نو دوی ورغوزول شي بو فی طویل فغزوی کی من اطواء بدر دا کویان د بدر نه هغه کویان چې دا غي الخونه پکانو فاخشمی خبیث مخبث غندا او غندګی وال کویو وکانه اذا ظهر علی قوم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله چې مغالب شو په قوم معنی اقام بالعرصه ثلاث لیال نفات کې دغه په دغه میدان کې دریش می دا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به حاضری و چې د میدان نه بیا تیخته نه کوله دریو شپو پوری په کاغذ کې او کچا کې وسو طاقت وین را دي شي دوباره فلما کان ببدر اليوم الثالث هر کله چې نبی علیہ السلام په بدر کې په درې مرز باندې امر براحلته نو حکم یو په خپل شور لای باندې چې دار له تیار کوي فشد علیها رحلها نو اوتړلې شو پاغې باندې سامان ددې مطلب دا اسباب پیواچولې شو په خوا به خلکو ساروي تړو که خرابم ونو وخرره لکته کوي او پرې اسمان را لذین واچوي نو فشد علیها رحلها معنا دا ده سورلې باندې ور لکته واچولې شو ثم مشى بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شو واتبعه اصحابه او روان شو ورپسې صحابه کرام او مرګري وقالوا او دا صحابه کرام وی ما نرى ينطلق الا لبعض حاجته ما نرى معنا دا ما نظن مو خیال او گمان نکولو ينطلق چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان ده الا لبعض حاجته مگر د خپل بعض حاجت د پاره مو کې د نبی علیہ السلام سکار ده داغي پس روان ده حتى قام على شفة الركيب تر دې چې درېدل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه اړه د تچکوی باندې دا وی په اړه باندې ودرېدو فجعل يناديهم باسمائهم واسماء ابائهم شروع شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اواز ورکول د ویلا د دې په نومونو او د دې د پلانانو په نومونو باندې او دا شي ورلو يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان اي فلانيه د فلاني زويا اي فلانيه چې د فلاني زوي اي سركم انكم اطعتم الله ورسوله اي خوشالي تاسو لغدا چې تاسو تابعداري کړو د الله او د رسول اوس در لدا خبره خوشالي چې تاسو د الله او د رسول تابعداري کړو فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا یقینا اومند المغا چې وعده کړی و موږ سره رب زمو په حق الله وعده کړی و چې مدد او نصرت به موږ کوم نو الله مدد او نصرت وکوم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا آیا تاسو اومند الغا چې وعده در سره کړی و رب حق باندې تاسو هغه اومند کنا الله ویلی چې په حالت د کفر کې مله شین اور او جهنم لبځي عام حق اومند کنا قال فقال عمر وعمر رضي الله عنه لو يا رسول الله ما تكلم من اجساد لا ارواح لها اي رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو خبري کوي د داسې جسدونو سره کې پاغي کې سانشته روحونه پکې نشته فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده نبي الاسلام ويني زماني قسم بي پاغزات چې نفس او صاد محمد صلی الله علیه وسلم دا غفلا اسکینا ما انتم باسمع لما اقول منهم نیتاسو خ اوریدن کی دا اغس چیزی دیلوام قال قتاده زج دیلته می خبر کوم نو تاسو دمر خینا اوری لک دیجه اوری قال قتاده قتاده رحمت الله علیه وی قتاده ابن دعامه چې غراوی د دې حدیث دی غوی احیاهم الله حتى اسمعهم قوله الله رب العالمین دی راجوند کل تر دې چې وایرو له دا خبره حتى اسمعهم تر دې چې دا خبره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلو ورولا توبیخا وتصغیرا ونقمة وحسرة وندما توبیخا د پاره درټنی او تصغیرا د پاره درسوایي چې دی لورم پدی باندې ملامت شي ونقمة يا ونقمة دفارد عذاب وحسرة دفارد افسوس وندما دفارد خفيمانتيا الله رب العالمين ويدي راجوان ديكال فدي احياء عند سدليل خريشة امام قتادة تابعي دي فديك اختلاف دي چه آيا قول لصحابي حجت دكنا راجح خبر دادا چه حجت دخو بخفل مرتبة كي اهل علم دي صحابي دي قول سلور مراتب ذكر كي فبعد دينو كدا حجت دي چه صحابة اكرام داسي خبرو كي چه اغاه غیر مدرک بالرایوی او صحابه کرامو مخالفت نی کړنو دا قبول وی یا ټول صحابه په یو خبره باندې متفق شون نه په منځلي د اجماع وی قبول وی او کله صحابي قول د مرفوع حدیث سره مقابل راشي نو بیا په اتفاق د اهل علم باندې حجت نی اخذان له جدا مبحث ده خو دې ده کې امام قتاده چې کوم خبره کوي چې احیاهم الله الله ژوند کړي په دې د سره څه دلیل چې الله ژوند کړي د امام قتاده قول کو صحه حجت نه عزت نه غو صحابي دي او نه د صحابین دا خبر را نقل کړي حتا اسمعهم تبلیغ الله ور لو ورول دا حدیث په مخ کې راځین په مساله د سماع الموتا کې ان شاء الله دا غي وضاحت وال تکي کتاب الجنایز کې ذکر کړي خو بهر حال د دین هغه اهل علم استدلال کوي چې هغه د مرد اوریدو قائل ني مساله د سماع الاموات چې آیا مړي د ژوندو دا خبرې اوري چې لري سره کله دي او خوانه خبرې کوي لو بدي كده اهل علم واختلاف ده محققين او جمهور اهل علم داوي چني اوري صرف باغ زينو کي چغيل مواضع منصوصه وي او دري زينه منصوصي راغلي يو دا چې د بدر دي وجل شو سره نبي كريم صلى الله عليه وسلم خبري کړې وي دارنګرا بشي واقعا د قرع النعال چې مړه کله د فنشي او خلق ترا واپس کیږي نو د خو کشاري اوري او ولدا چې کوم انسان بل په دنیا کې پیژندو دې مرشي چې سلام پیټي وي پیژني نو هغه روایت خو ضعیف ده سندي ثابت نه ده دا دوه روایتونه ثابت دي شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه په دې مسله کې خپل یو جامع خبره ذکر کړي چې اصل مسله خدا څخه ده چې دا مړي د ژوندو خبره نه اوري اصل قانون قران ذکر کړي چې انك لا تسمع الموتى خود دین مستثنیات راغلی پاغه مستثنیات کې یو د ازیم دی او بل حدیث د قرع النعال نه نو صحیح خبره ده چې کوم د قران او سنت کې د اوریدو ذکر راغلی هغه ذکر انسان قائل شي او عمومي نظریه دی دا چې ناوري خدا دا هغه مسائل نه نه چې په دې باندې اعتقاد بنا کیږي ګوره د صحابه کرام په منځ کې اختلافي ده څوک چې وایي اوري دا غید فار دا دلیل دا غید فار دا حدیث دلیل له صحابه او کلام مذهب د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما او سوق چې ویناوري دا غید فار په سلف کې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها دا نو کدا د عقیدی مسله شي په دې باندې د سوق په اهل سنت کې داخلي کې سوق د تن بارکی کې سوق د مسلمان کې کې سوق د کافر کې کې صحابه له بس نسبت ویلیا د دې وجنه د عقیده چې کوم معتمد کتابونه دي دا مسلې سره په عقایدو کې راغستې نه ده او بیا اهل علم دا ذکر کړي رست براشي دی حدیث کې چې ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها دا دین انکار کولو هغه وی چې دا روایت دا شنه نه چې دای خبرې اوري بلکې دای پویږي زما په خبرو باندې ته سماع قائل نه و نو اهل علم ذکر کړي چې قول د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما حق دی چې قول ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د محدثین قول دا دی چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما خبره صحیح ده ځکه هغه نص د حدیث ذکر کوي د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او ام المؤمنین رضی الله عنها خپل فهم ذکر کوي چې کتاب الله دا وایي نو د حدیث به دا مقصد وي او دا قاعده ده چې د نص د حدیث او د یو نص تعارض راشي د فهم د صحابي سره نص په هغه باندې مقدم وي د عربو اهل علم دی جامعۃ الازهر یو محدث او دکتور دغه کتاب لیکلی تقریبا 15 مسائل داسې راجمه کړی دي چې ام المؤمنین رضی الله عنها د صحابه کرامو سره پاغي کې خلاف کړل دي او د دې بالمقابل د بل صحابي قول هغه وزندار وي او هغه قبول وي. فاغه پنځو پنځلس مقامات کې دا هم ذکر کړه ورسته ورپسې چې کوم راځي چې ان المیت يعذب في قبره ببكاء اهله. فاغه کې مو چې ام المؤمنین رضی الله عنها قول مرجوح ده دا خپل فهم ذکر کړي او بل صحابي حدیث ذکر کړي. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما الذين بدلوا نعمة الله كفرا عكسان تبدل كلو نعمة الله كنا شكرا ترى قال هم والله كفار قريش كفار قريش. ابن عباس يبوي داخلك زمان فالله قسمي سيد قريش وكافران يادي شاء الله في نعمتنا كدون دينا شكريوكا. قال عمر بن دينار ويهم قريش دين مراد قريش دي ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله او نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا الله نعمت دي دا نعمت في الله رولي قلون دينا شكريوكا دا مكين وشغلو. وأحلوا قومهم دار البوار او روستو دي قوم فالأغزيد هلاكتا. قال النار يوم بدر دار البوار نمرات اور دي او يوم بدر اور لي راوست الفرد بدر بان ان اور لي ورغردو لخل قوم. وبه قال حدثني عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سامة عن هشام عن ابيه قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها ان ابن عمر رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها لذكر فلش ابن عمر رضي الله عنهما رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم النبي كريم صلى الله عليه وسلم لدى حديث قرطة كده صحابي چوه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم نظري معنى داتي مش نبي عليه السلام فرميني ان الميت يعذب في قبره ببكاء اهله. يكن الميت مرضى عذاب ورقول شدل بقبر كي وسبب دجرا د اهل دنا چې په دغه باندې رستري خلک د اهل جاړي نو د دې جړا په سبب باندې دیل عذاب ملاويږي. فقالت ام المؤمنين رضي الله عنها انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعض نسخو کې راغلي چې وهلا عائشه رضي الله عنها وهلا معنا د غلطه یا د وهلا معنا د كذب. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دروغ ویلي دي خو كذب په معنا د خطايي شرذيه دا معنا نه ده چې دروغ ویلي دي. هر ځای کې کذب په معنا د غلطۍ سره په معنا د دروغ سره نه په معنا د غلطۍ سره ایده وهل معنا د غلطه. د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما خبره هي رشمدا انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام دا ویلي انه لا يعذب بخطيئته وذنبه يقينا خامخ عذاب ورقول شي لمرذله فخفل خطايه وغنابانه وان اهله لا يبكون عليه الان او يقينا اهل لنا خام خاجاڑی پد باندې اوس خو پیدای جڑا کوي او دل د خپلې ګنا او د خپلې خدای د وجنه سزا ملاويږي. قالت ام المؤمنین رضی الله عنها بیا فرمایل دا مسئله د بلی مسئله سره تړله و ذالک مثل قوله دا په مثل قول نبی صلی الله علیه وسلم نی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم علی القدیم دا په مثل د قول د عبد الله ابن عمر دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قام علی القدیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادرے دلے کو کوئی بانی قلیب نہ مراد بے اردے ہوئے وفیہ قتلا بدرین وفاغی کی دا بدر اغا مقتولین وجلی شنیو من المشرکین دا مشرکانونا. فقال لهم نبی علیہ السلام دید ویدیو فقال لهم ما قال نبی علیہ السلام دید ویدیو اغا چی ویدیو انہم لا يسمعون ما اقول یکنن دی خام خاوری اغا چی زیور لواب وانما قال نبی علیہ السلام ویداس ویدیو ام المومنین انہم الان لا يعلمون يقينن دای اوس خامخه بوئی انما كنت اقول لهم حق يقينن اغا چې ما بدای دوی غ حق نیه ما چې ولته می خبرې کولی نو غ حق خبرې حق دي هم دای اغه خپل وکته. ثم قرات بيوم المؤمنين رضي الله عنها والاستاذ ايات انك لا تسمع الموتى يقينن تاورول نشقول مرولا وما انت بمسمع من في القبور او نيت اورون في اغشار جب قبر نفيني يقول دا عروي رحمه الله يا فبعض نسخوك الأغلي تقول عائشة رضي الله عنها ويا وحين تبوؤوا مقاعدهم من النار فلش يغي دوزخ كخبر تكاني آسلك نغي لفتو لغي لتي نبي الإسلام ولتم خبره لدى حقه جهنم لو رسيدل كلا ورسيدل شكلا هو جلس ول نقطة ورلو لقيدا شأنما كنت أقول لهم حق النبي كريم صلى الله عليه وسلم ما شك بخبر ذلك يقول إنه دا حقيقي فليكم أهل علم ذكر كرني كده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا خبر سهيلا أغلى الله في پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديث ذكر كي أو أم المؤمنين رضي الله عنها هذا القرآن بذي آياتنا استدلال كي ولا تزر وازرة وزر أخرى سوق بدا بلچا بوج پورتنجي نو من يبلغ بلچا دا گناغ سزا نملاويگي شجاري دي پرستو خلق أو دا دي دا وجن دي ورل سزا ملاويگي اهل علم تدبیر کله چې آیات په خپل زبان سید ابن عمر رضی الله عنهما چې کوم حدیث نقل کړي په خپل زبان سید د آیات معنا او مقصد دا دی ولا تزر وازره وزر اخرى بوج بپور ته نکی او بوج پورته کوم چې بوج زبل چا د یو ګنا بل په سر نشي غسته دی یو پیټه بل نشي پورته کوله او کوم چې په حدیث کې راغلي چې ان المیت يعذب في قبره ببكاء اهله نو دا په هغه صورت باندې حمل نه چې کله یو سړی وصیت کړی لکه زمانه د جاهلیت کې ودا وصیتونه کیندل چې ما په څه وره وجاړای د فلانی خلکو غونتر په څه وجاړای چې فلانه مرشه او هغه په څه سور ویرونه شي هوا نو دا په حقیقت کې بیا دا مړی د سزا ملاویږي دا په خپل عمل ورله ملاویږي چې د وصیت کړو یا یو انسان لپته چې زما په وطن کې ویرونه کیږي د شریعت نه خلاف کارونه کیږي نو زه خپل وارثان مړی نه کی وصیت ورلونه کی نو په دې صورت کې بیا د عذاب ملاویږي وبه قال حدثني عثمان قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريب بدر فقال النبي كريم صلى الله عليه وسلم أجريد له فأقود بدر بان نويه فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا آياتاته من دلغت وعليه درس لكري ورب حق ثم قال بيويلو إنهم الآن يسمعون ما أقول لهم يكناً دي أس أوري أغش زور لوام فذكر لعائشة عائشة رضي الله عنها لدى ذكر شيء فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغيوش نبي الإسلام ذاته فرمايلو إنهم الآن لا يعلمون يكناً دي أس قويلي أن الذي كنت أقول لهم هو الحق يكناً أغش زي دي لوام ذا حق دي ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى لكن انت أرون نشكو لمولا حتى قرأت الآيات رديش آيات ترخير ورسول أبتوليكو نو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خبر أهل علم شوي بجانب حق ذا يوق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذي رواية ما أني منفردنا ني بل كده كانوا صحابة يكرامون دا رواية نقل لي عمر رضي الله عنهما بنقل لي دا ابن مسعود رضي الله عنهما دا أبو فلح رضي الله عنهما في ذا الطرق دا مصر عالم تخفل رسالة كده جمع فليني نو که نسبت چا عبد الله بن عمر رضی الله عنهما له شي اخه تا شوه په غیره راغلي نو فرینو صحابه کرام باندې خو غیره نه راغلي او بل الله چې نفس د حدیث ذکر کوي ام المؤمنین رضی الله عنها فهم ذکر کوي د نصوصونه چې دا نصوص راجمه کی نو د دې په من کې تدبیر دال چې دا مقصد دی او د دې دا مقصد دی نو فهم باندې نفس مقدم وي هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مسلم شيخ هو يفهم